Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. O veste proastă primim de la producătorii de energie termică. Acum, în prag de iarnă, vor să scumpească gigacaloria. Motivul invocat, prețul gazelor a urcat foarte mult în ultima perioadă. În capitală, de exemplu, Elcen vrea o creștere de aproape 10%. Totuși, factura la întreținere depinde de primării. Cât vor putea să acopere prin subvenții prețul gigacaloriei? Mihai Bucureșteanu are toate explicațiile. Producătorii de energie termică se plâng că nu mai au depozite de unde să cumpere gaz mai ieftin. Astfel, sunt nevoiți să crească prețurile pentru a putea supraviețui pe piață. Claudiu Crețu, administrator special Elcen. Dacă prețul gazului crește, evident că și produsul final trebuie să aibă o majorare. Repet, este opțiunea primăriei municipiului București, vom vedea în continuare de a acoperi această majorare sau nu. Factura la întreținere este acum în terenul primăriilor. Dacă acestea nu vor suplimenta subvențiile pentru gigacalorie, locuitorii vor plăti mai mulți bani. Există orașe în care facturile vor crește cu siguranță, acolo unde primăriile nu acordă deloc subvenții. În ultimul an, prețul gazelor a crescut de 3 ori. Cea mai recentă majorare a fost în luna august, aproape 6%. Zoltan Noghbeghe, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Inevitabil, la 1 aprilie, dacă trendul se menține, trebuie să ne așteptăm la o creștere substanțială, inclusiv a prețului final pentru consumatorii casnici. Iar meteorologii nu vin cu vești bune, anunță temperaturi sub minus 10 grade în această iarnă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Doi dintre liderii PSD au fost dați afară din partid în urma unei hotărâri a Comitetului Executiv Național, Marian Neacșu, până ieri secretarul general al formațiunii, și Adrian Țuțuianu, fost ministru al apărării și lider al organizației Dâmbovița. O execuție publică, așa a calificat decizia Marian Neacșu. Nu ni s-a explicat din ce motive s-au luat această decizie. Au fost o serie de motivații aiuritoare care n-au niciun fel de sens și nu fac temeiul realismului, așa încât mi-e foarte greu să mă exprim. Din cauza funcției pe care o ocupați, cea de secretar general, poate de asta era o funcție, este o funcție influentă în partid. Da, este o funcție influentă și importantă în partid, pe care am câștigat-o în urma competiției interne în cadrul Congresului. Dacă votul acelor peste 4.000 de oameni din Congres n-a mai contat, asta este. Adrian Țuțuianu, la rândul său, a spus că va contesta hotărârea. Cred că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită și mai cred că un vot nu înseamnă neapărat că cei care au pierdut nu au dreptate. Rămâne ca timpul să arate dacă noi am avut dreptate sau cei care au votat pentru excluderea noastră. Domnule Tuțean, unde vom contesta? Cum veți contesta decizia? Sunt căile statutare, nu? Comisie de etică, Congres și, potrivit deciziei Curții Constituționale, în justiție. Iar vicepremierul Paul Stănescu, și el o voce critică în PSD, s-a declarat solidar cu cei doi. Cred că partidul cu ghilimele a făcut o mare greșeală, poate cea mai mare. Eu sunt de doi colegi care au muncit la acest partid, care au merite deosebite. Niciodată nu au vrut o acțiune împotriva Partidului Social Democrat și de aceea astăzi eu chiar sunt lângă ei și consider că e o mare greșeală. Vă aștepta să fiți următoarea victimă la viitorul Comitet Executiv Național, adică să plecați din guvern? N-am nicio problemă. Rugat ieri să explice de ce au fost dați afară cei doi colegi, Liviu Dragnea a răspuns că în contul lui Adrian Țuțuianu s-au reținut mai multe afirmații făcute într-o ședință internă înregistrată în condiții neelucidate. Deocamdată, între altele, Adrian Țuțuianu numea PSD, citez, un partid de maimuțe. Nu sunt de acord și condamn cu toată fermitatea modul în care s-a procedat să se înregistreze între ei acolo la acea ședință. Afirmațiile au rămas. Domnul Țuțuianu, în timpul ședinței, a spus că ar putea, dacă e cazul, să-și ceară scuze, dar că în continuare își menține toate afirmațiile. Lucrurile grave spuse acolo nu pot fi șterse cu buretele. Potrivit lui Liviu Dragnea, unii dintre membrii PSD ar fi negociat în ultima vreme cu opoziția în încercarea de a trânti cabinetul Dăncilă. Parlamentari și președinții de organizații ne-au tot spus în ultimele săptămâni că sunt chemați parlamentari să adere la un proiect. N-au înțeles foarte bine care este proiectul. Iar în ultimele zile au apărut din partea opoziției oameni care au spus că există o negociere între domnul Neacșu și liderii opoziției, care au fost asigurați că vor avea un număr suficient de voturi de la PSD pentru a vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului PSD-ALDE. Una dintre cele mai puternice voci care a contestat conducerea PSD, primarul capitalei Gabriela Firea, nu este vizată de excludere, a mai precizat Liviu Dragnea, aflat într-o vizită în Madrid. Gabriela Firea a scris partidului de guvernământ, primarul capitalei spune că nu se mai poate continua în PSD, citez, sub teroarea excluderilor și că va rămâne un simplu om de stânga, chiar dacă președintele partidului nu mai vrea în formațiune. Excluderile din PSD îl preocupă pe liderul ALDE, partenerul de guvernare al socialdemocraților, invitat aseară într-o emisiune de dezbatere la Postul Public de televiziune, Călin Popescu Tăricianu se declară că se declară îngrijorat dacă nu cumva majoritatea parlamentară riscă să fie pusă în pericol. Am avut câteva discuții cu colegi de-ai mei care au venit, evident, preocupați, îngrijorați. Pentru următorul lucru, stau și-și pun problema dacă nu cumva majoritatea din Parlament va fi afectat. E adevărat că majoritatea pe care o avem este una confortabilă. De altfel, președintele PNL Ludovic Orban a anunțat că execuțiile politice în rândurile puterii pot reprezenta o oportunitate în contextul unei moțiuni de cenzură, care ar urma să fie depusă când va avea cele mai mari șanse. Ieri, liderul PMP, Eugen Tomac, a postat un filmuleț pe Facebook în care plimba o valiză pe holurile Parlamentului, afirmând că este valiza moțiunii de cenzură. Eugen Tomac speră să convingă liderii partidelor de opoziție să se alăture demersului de a depune o moțiune de cenzură la adresa executivului condus de Viorica Dăncilă. Ieri, Liviu Dragnea a luptat pe mai multe fronturi după ce publicația de investigații Rise Project a anunțat că a ajuns în posesia unei valize cu documente ale companiei Teldrum, cu care este asociat în numele liderului PSD. Liviu Dragnea a ajuns ieri la Parlament la ședința CEX, trăgând după el nu una, ci două valize, cu gogoși pe care, în opinia sa, le-ar vinde portalul de investigații și cu acuzații la adresa președintelui Klaus Iohannis. Prima valiză este gogoși de la Rise Project. A doua valiză, ca orice localnic din Telerman, am găsit în fundul curții o valiză cu documente care încă n-au ajuns la DNA. Dosarul 01, achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen. Dosarul 02, retrocedări către Forumul Democrat German a bunurilor grupului etnic german. Gogoșile aduse în valiză de liderul PSD sunt reîncălzite, spune liderul PNL, Ludovic Orban. Probabil gogoșile care le-a adus astăzi la reuniunea Comitetului Executiv sunt gogoși reîncălzite pe care probabil vrea să le vândă în continuare românilor, dar eu sunt convins că românii s-au săturat de gogoșile lui Dragnea. S-au împlinit 11 ani de când un premier, Călin Popescu Tăricianu, la acea vreme, inaugura în Bacău șantierul unui nou spital, o promisiune importantă pentru locuitorii orașului. În 2 ani ar fi trebuit să fie gata. Nu este nici astăzi. Fantomaticul Spital Municipal Bacău a fost, în schimb, promisiunea cu care doi primari și-au câștigat mandatul. La știrile Europa FM continuăm să vorbim despre promisiunile neonorate ale autorităților. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. În 11 ani, șantierul Spitalului Municipal Bacău a înghițit 50 de milioane de euro, cei mai mulți luați cu împrumut. În acest timp, aparatura cumpărată s-a învechit sub sigiliu. Cât de lung rămâne drumul până la un nou spital municipal la Bacău, ne spune la România Neterminată Claudia Toader. 2012. Alegeri locale. În cutiile poștale din Bacău apar peste noapte 40.000 de taloane pentru analize medicale gratuite, dar spitalul în care urmau să se facă era încă în șantier. Detaliul trece aproape neobservat de electorat. Primarul liberal de atunci, Romeo Savarache, e reales. Povestea spitalului fantomă avea să continue încă multă vreme, începuse tot într-un an electoral. 2008. Șantierul Spitalului Municipal era recent inaugurat de însuși premierul Tăricianu. Înainte de alegeri, primăria cumpără aparatură medicală modernă. Câteva luni mai târziu, primarul Stavarache anunța angajări. Eu nu pot să spun un termen anume, dar ce pot să vă spun este că în anul 2014 acest spital va fi dat în funcțiune. Mai mult de atât, încercăm să facem deja angajări. Circa 600 de angajați, în care circa 100 de medici. 2014. Alt an electoral. Premierul candidat Victor Ponta ajunge în campania pentru prezidențiale și la Bacău. Însoțit de Liviu Dragnea, vizitează șantierul. Cu câteva luni înainte, guvernul Ponta 2 scosese din fondul de rezervă 10 milioane de lei pentru noul spital. Prea târziu. Nu se cheltuiește mai nimic. După ani de tergiversări, constructorul intrase în insolvență. Totuși, primarul cere alți bani cu promisiunea că va deschide spitalul în câteva luni. Cu 25 tot. Și echipamentele? Avem toate cumpărate. Mai e foarte A, știu. Deci acum se lucrează doar la și la ce mai e nevoie? După cum vedeți, toate instalațiile sunt aproape gata. Și după asta începe cu stajele, cred eu, că în 2-2 luni jumătate de luni pus în gata. Deci până noi ieri, spitalul poate fi. 25 de miliarde. 25 de miliarde mai trebuie să, în afară de ce am mai luat noi credit și ce mai vrem. 2016. Vin noi alegeri locale. În campanie, PSD cere insistent explicații pentru banii îngropați în spitalul municipal. Vocea întâi e deputatul Cosmin Necula, desemnat în scurtă vreme candidat la primărie. Un șantier în care nu știm câți bani s-au băgat, o clădire care nu se mai termină, un loc în care se află niște echipamente și pe care nu le știm care sunt, au folosit timp de 10 ani această clădire ca o marotă electorală. Și dacă este să luăm niște cifre, vedem că mai avem de băgat în această construcție undeva între 15-20 de milioane de euro, deci practic ajungem să finalizăm acest spital în 7 ani, nu în 18 luni. Cosmin Necula promite că va duce la capăt același spital, câștigă alegerile. Ce a urmat, vă spunem mâine într-un nou episod la România Neterminată. De la Bacău, Claudia Toader, Europa FM. Urmăriți subiectul și pe site-ul nostru europafm.ro la secțiunea România Neterminată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Zi frumoasă cu soare astăzi în regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de munte. În restul țării, nori și barii restrânse, ploi slabe sau burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. În capitală, nori în cea mai mare parte a zilei și trecător burniță, maxima nu va trece de 14-15 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și 12 minute, sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Dinamo a oprit seria de 5 meciuri fără victorie. A câștigat cu 1-0 în deplasare la FC Voluntari. Echipa lui Mircea Rednic s-a impus însă cu șansă și după ce arbitrul le-a refuzat un penalti clar ilfovenilor în prima repriză, când Cooper a comis hands în careu. Dinamo a primit o lovitură de pedeapsă în minutul 93 pentru același lucru. Mingea l-a lovit în mână pe Ivan Zgrablici, care a și fost eliminat după ce a primit al doilea galben. Salomao a înscris de la 11 metri și a oprit căderea echipei din Ștefan cel Mare chiar înaintea derbiului cu FCSB, ce va avea loc duminică. Dinamo a urcat până pe locul al 9-lea în clasament și este la 4 puncte de play-off. Să mai spunem că tot ieri Concordia Chiajna și Gazmetan Media și-au remizat 0-0 la capătul unei partide în care gazdele au șutat doar de 2 ori la poartă. Etapa a 14-a a fost prima a returului sezonului regulat al Ligii 1. Rafael Nadal s-a retras și de la turneul campionilor. Lider mondial până săptămâna trecută, când a fost nevoit să se retragă de la Paris, spaniolul anunță că urmează să suporte o intervenție chirurgicală la glezna dreaptă și va putea fi apt pentru sezonul următor. Nadal nu a mai jucat din septembrie, după ce a abandonat în semifinalele US Open. El a fost detronat oficial în fruntea clasamentului ATP ieri de Novak Djokovic, iar sârbul nu mai poate pierde acum poziția de lider mondial, indiferent ce va face săptămâna viitoare la Londra. Locul lui Rafael Nadal va fi luat la turneul campionilor de americanul John Isner, iar un alt absent accidentat, Juan Martin Del Potro, va fi înlocuit de Kei Nishikori. Loredana Toma a câștigat medalia de argint la campionatele mondiale de haltere care se desfășoară în Turkmenistan. Campioana anul trecut, românca de 23 de ani, s-a clasat acum a doua la categoria 64 de kg stilul smuls, iar la aruncat a fost doar a noua. Ambele probe au fost dominate clar de chinezoaica Dang Wei, care a stabilit și un nou record mondial, după ce a ridicat 140 de kg la aruncat. România a mai luat o medalie de bronz prin Cristina Iovu și va mai fi reprezentată de Nicolae Onica la categoria 96 de kg. Nu știu dacă ați fost atenți, dar chinezoica Dang Wei, de 64 de kilograme, a aruncat 140 de kilograme. Mamă, e complicat să fii soțul ăsta. Tăticule. Da. Dacă o întâlniți cu ea pe stradă... Da. Diseară avem Liga Campionilor, băieți, și avem un meci. Păi n-a jucat Dinamo aseară? Cream că aseară. A fost păi aseară. Mamă, ce mizerie de meci a fost aseară. Da? Păi nici nocturna aia nu luminează cum trebuie acolo. Este, băi, este... Economie. Băi, de toată jena, zici că e Liga a patra, în fine. Revin-o. Păi nu e Liga a patra. Da. Diseară avem Napoli-Paris Saint-Germain. Meci pe viață și pe moarte, Napoli, vă recomand să vă odihniți după masă. Da, de la cât și să ne uităm diseară la...